Ja, we zijn terug in de lucht. Net op tijd voor. Ik weet niet hoe dit heet. Nog niet, maar ik heb zijn gezicht wel eens gezien, denk ik. Maak je klaar. Wauw. Ik zie een hele grote rubberen boot tegen de silo's aan met overal vuur. Daarboven staat een helikoptermotor. Die gaat vuur blazen. Wauw. En stoom. Dan moet ik misschien alvast een beetje afstand nemen. Ja, we staan hier in de gevarenzone, absoluut. Oordopjes heb ik ook al in de aanslag. Oh ja, die ben ik weer vergeten. Ik heb geen gezichtsbescherming meegenomen. Oh ja, dat had misschien wel handig geweest. Ja, veiligheidsbril. Brandweerpak. Ja, nou, leuk. Dus, maar ondertussen luisteren we nog naar een hele harde band. Ja, die band die mag nou eigenlijk niet afgelopen zijn. Wat een takkenherrie, zeg hij. Helaas heb ik... Oh jee. Ja, ik denk dat ik echt even... Rustig van me af, als je kijkt of ik het wel wil meemaken. Ja, nou ja, ik wel in ieder geval. Sowieso. I know. Anatol en Marijn, hoe heten ze dan? Ja. Ik zie wel 8 piraten op een boot. Shit, ik ben de naam alweer vergeten. Oh. Dat is echt een heftig piratenfestijn. Dus. Ja, het is heel heftig. Ja. Misschien refereer ik de zachte energie van Jan Modaal. Kijk, mijn oren gaan er nou aan. Ja, nou ja, tot zo dan. Ja, nou, ze krijgen nu te horen dat ze nog even geen geluid mogen maken. Veiligheidstroepen komen weer in actie. Die gaan in paniek raken nu hoor, de toezichthouders. This band is fantastic. Huh? This band is absolutely fantastic. Ja, ja, ja, ja, ja. I know. Yeah. It's insane. And then with the fire guy with it, you know. Yeah. We are in a danger zone here. A danger zone. We're gonna burn. Yeah, okay. In de fik hier, zometeen. Oh, alles gaat in de fik. Is een hond die komt op de plek, is onheils. Die hond die kan beter weglezen. Oh man, man, man, dit wordt echt een puinhoop. Verwachting staan we hier, weet je wat er gaat gebeuren? En nu hij meer verwachtingen heeft. Oh ja, heb jij grote verwachtingen? Wat? Heb jij grote verwachtingen van deze show? Of ken je ze? Weet je wat je te wachten staat? Ja, het is elk jaar weer hetzelfde toch? Ik denk dat het vuur dit jaar wat groter is. Ja, laten we het hopen, laten we het hopen. Het ruikt wel alsof het een goede vuurwerk zou worden. Ja, ja, ja, ja, alles gaat in de fik hoor zo meteen. Ja. Maar ja, die kutband die blijft maar doorspelen, joh. Voor mij mag je de stekker eruit trekken daar van die band, hoor. Ja, dat is nu wel genoeg geweest. Ja, dit, ja. Moet je altijd gewoon kort en bondig knallen. En dit is, ja, zo is het. Ja. Gewoon rekken totdat het morgenochtend is, zeg maar. Ja, ze spelen ook nog steeds dezelfde nummer volgens mij. Let's get loose. spanning die al ons zet niet meer. zitten nog steeds klaar, lijkt het. Of niet, misschien. Zo, nou, kijken of we nog weg kunnen komen. Als Kenny niet gaat, gaat het ook niet meer. Maar hij was 23. Tering, wat een druk twee. Zijn hier een nieuws? Jullie blijven nog wel even doen. Ja, en een darsele. Ja, ik schat zo dat het een rode hoedje buiten zit. Echt? Was het Russisch? Hey, gemeen! Kijk eens daar! Dank je! Een leuk filmpje. Welk leuk filmpje? Oh, van mijn zus. Denk ik of zo? Ja. Nee, dat was gewoon thuis. Daar, ja, er wordt een draadloos systeem was dat. Draadloos? Hallo? Ja. Nou, gewoon zeg maar op acht batterijen wel. Oh, te gek man. Gaan we lopen. Dat was heel gecompliceerd. Oh, voor de aandacht alvast, toch? Voor ADEF, ja. Inderdaad, ja. Wat gaat er gebeuren met ADEF dan? Hij en ik, een karretje of zo? Hij en ik gaan mee met een karretje inderdaad. Bakkie Wan. We hebben onze Bakkie Wan sound system op de bakfiets. En het idee is dus om een fanfareband te gaan maken met draadloze instrumenten. Dat viel net. Dat is net op zijn kwartje gevallen. En waar komt dan die naam Bakkie Wan vandaan? Nou ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, mevrouw Hendricks. Komt van de bakfiets. En Bakkie, en ook al naar Bakkie is eigenlijk een beetje dubbel, want het is natuurlijk de bakfiets en het is Boukbak. Bouk, dat is echt lul. Het komt echt waar, ja? Daar zat ik wel mee, maar dacht ik, ja, dat is leuk. Ja, het was wel iets met Bakkie. Ja, dat is wel Bakkie, ja. Ik ga op zoek naar... Waar komt nou One vandaan dan? Ja, One komt van... One komt van Studio One, Channel One. Channel One, One... Dub Sound System. One Sound, One Heart, One Life. One love. Ik ga op zoek naar One Love. Arie. Dus dat is op de ADEF. Gaan we hier nog wat doen? Of zijn je gewoon een beetje uit je neus tevreden hier? Vanavond vreet wij uit ons neus. Kijk eens. Ik heb best wel wat zitten ook. Zal ik het even hier aan je microfoon... Het is heel veel fijnstof hier. Ging het wel goed net. We zagen dat vlam, die bovenste. Maar het was die ging echt stijl omhoog en naar beneden. Wap. Daarom dachten we, gaan hier even kijken. Ja joh. Nee, dat was vanwege de muziek. Oh ja, dubbele bass, die hielp ook mee. Ja. Oh, de dubbele bass. Ja, nou echt. Ik denk het niet. Maar ik ga op zoek naar een rood hoedje. Doei. Ja. Oké, heb jij een rood hoedje gezien? Geen rood hoedje, helaas niet gezien vandaag. Ja. Nee. Ga ik verder zoeken. Dat is als je man bent. Ja. verwacht, ja, dat is nu natuurlijk dingen in de machinekamer. Onmiddellijk naar de machinekamer. Even kijken hoor. Oh ja, even de richting bepalen. Daar speelt Jan de Daal, die zit dan in nog een band. Kijk eens. Hard aan het werk. Wat is je taak? Moet je flesjes ophalen? Nou, ik ga even glas weg, want als je geen glas op het festival hebt, ben je regelconform. Dat is beter, ja. Nou, goed werk. Daarnaast gaan we al blikjes doen, want blikjes ook mooi. Zet hem op. Zet hem op. Hoe lang moet je nog? Tot dinsdag. Ja? Ja, dat is een goeie. Dus we gaan even naar de machinekamer. Hey, er zit nog koffie in. Hallo. Oh, dat is maar buiten geluid. Ja, weet ik, maar ik was onderweg. Ja, ik ga doen. Ja, Kato!